У эфіры радыё Свабода. У Мінску 20 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Александр Лукашэнка мае шанс быць запрошаным на наступны саміт еўразвязу ў Празе. Паводле афіцыйнай статыстыкі, у Беларусі пачалося змяншэнне тэмпаў вытворчасці. Прадпрымальнікі заяўляюць, што іх наступная вулічная акцыя будзе выключна эканамічнай і папросяць апазіцыю не далучацца. Слонімскі суд не стаў слухаць выбаршчыкаў, якія разам збіраліся засведчыць пра несправядлівы падлік галасоў на сваім выбарчым участку. Беларускія інваліды скардзяцца, што па-ранейшаму большасць будынкаў і гарадскога транспарту застаюцца для іх недаступнымі. Гэта іншае пасля навінаў. У студыі навінаў далей Юрась Бушлякоў. Добры вечар. Сёння ў свеце. Еўрапейскі звяз абнародаваў планы фінансавай дапамогі шэрагу постсавецкіх краінаў у памеры 600 мільёнаў еўра. Кіраўнік Еўракамісіі Жозе Мануэл Барозу заявіў, што Еўрапейскі звяз жыццёва зацікаўлены ў стабільнасці і эфектыўным развіцці суседніх з ім краінаў. Абнародаваная праграма «Усходняе партнерство» прадугледжвае ўмацаванне сувязяў з Украінаю, Грузіяй, Азербайджанам, Арменіяй і Малдоваю, а таксама магчымасць Беларусію, калі афіцыйны Менск пачне праводзіць дэмакратычныя рэформы. Міністры замежных справаў краінаў НАТО пагадзіліся пачаць паступовае аднаўленне кантактаў з Расіяй, замарожаных пасля ўварвання расійскіх войскаў у Грузію. На сённяшняй сустрэчы ў Брусэлі было таксама заяўлена, што НАТО чакае ўступлення Альбаніі і Харватыі ў паўночна-атлантычны альянс да красавіка наступнага году. Міністры замежных справаў краін НАТО пагадзіліся ў тым, што Украіна і Грузія ў перспектыве далучацца да альянсу, аднак пакуль што не прапанавалі названым краінам плану дзеянняў для падрыхтоўкі да ўваходжання ў НАТО. Новаабраны прэзідэнт ЗША Барак Абама прызначыў губернатара штату Нью-Мексіка Біла Рычардсона міністрам гандлю ў будучай адміністрацыі ЗША. Рычардсон быў міністрам энергетыкі і прадстаўніком ЗША ООН пры прэзідэнту Білу Клінтону. Улады Таіланду заявілі, што міжнародны аэрапорт Бангкоку пачне працаваць у чацвер пасля 8 дзён блякады прыхільнікамі апазіцыі. Вяртанне дадому чакаюць амаль 350 тысяч замежных турыстаў. Прадстаўнікі амаль 100 краінаў падпісалі сёння ў Восла дамову аб забароне касетных бомбаў. Гэтыя бомбы выбухаюць у паветры, распадаючыся на сотні маленькіх выбуховых прыстасаванняў. Дагавор адмовіліся падпісаць ЗША, Расія, Кітай, Ізраіль, Індыя і Пакістан. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Куды можа і не можа ў Беларусі патрапіць чалавек на інвалідным вазку? Пра гэта мы будзем гаварыць сёння, 3 снежня, калі ў свеце адзначаецца міжнародны дзень інвалідаў. Гаворыць старшыня Асацыяцыі інвалідаў-вазочнікаў Беларусі Сергей Драздоўскі. 12 тысяч человек сегодня фактически не обеспечены государственной гарантией в свободе передвижения. Общественный транспорт не приспособлен. И как можно при этом говорить о дальнейшем трудоустройстве инвалида, если он просто становится немобильным? Сярод іншых тэмаў, чаму былому кандыдату ў дэпутаты Івану Шэгу са Слоніма не ўдалося даказаць падтасоўкі галасоў на адным асобна ўзятым участку? І чаму прадпрымальнікі ў сваёй наступнай акцыі вырашылі адгарадзіцца ад апазіцыі? Пра ўсё гэта на працягу бліжэйшых 25 хвілінаў. Заставайцеся з намі. Беларусь можа ўзяць удзел у палітыцы ўсходняга партнерства, калі будзе адпавядаць еўрапейскім стандартам. Пра гэта сёння на прэс-канферэнцыі ў Брусэлі заявіла камісар еўразвязу па знешняй палітыцы Беніта Феррера-Вальднер. Еўракамісія мае намер прапанаваць Азербайджану, Арменіі, Беларусі, Грузіі, Малдове і Украіне падпісаць пагадненне пра асацыяцыю і стварэнне новай еўрапейскай эканамічнай зоны. У перспектыве для грамадзянаў краін-удзельніц палітыкі ўсходняга партнерства прапануецца адмена візавага рэжыму і стварэнне зоны свабоднага гандлю. Беніта Феррера Вальнер таксама заявіла, што калі ў красавіку наступнага году дзеянне візавых санкцый адносна беларускіх чыноўнікаў будзе паўторна прыпыненае ці знята, то кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнку запросяць на саміт палітыкі ўсходняга партнерства, які плануецца правесці ў красавіку ў Празе. Паралельна з брусельскай прэс-канферэнцыяй сустрэча з журналістамі на гэтую ж тэму адбылася сёння і ў Менску. Яе праводзіў кіраўнік прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Беларусі Жан-Эрык Гольцапфер. З падрабязнасцямі Уладзімір Глот. Кіраўнік прадстаўніцтва сказаў, што гэтая ініцыятыва грунтуецца на добрым сур'ёзным падмурку. І ён дадаў, што яна скіраваная на суседзяў з Еўропы, а не на Марокко ці Егіпет, за што раней крытыкавалі Евразвяз. А на пытанне свабоды, ці можа быць поспеху праекту, які аб'ядноўвае даволі розныя дзяржавы, дзве з якіх Азербайджан і Арменія да таго ж абцяжараная праблемай Нагорнага Карабаху, Жан-Эрык Гольцапфель адказаў так. Краіны, якія ўваходзяць ва ўсходняе партнерства, маюць агульную гісторыю, вельмі падобную бягучую сітуацыю. Усе яны належаць да пераходных краінаў, перад імі ўсімі стаяць прыкладна адныя тыя ж праблемы. Акрамя таго, у будучыні магчыма развіццё гэтай ініцыятывы, бо сярод шасці краінаў, тры, Малдова, Украіна, Беларусь, стаяць трохі асобна, і магчыма ў дачыненні да іх ініцыятыва неяк эвалюцыянуе. Але ўжо добра, што ўсходняе партнерства было абвешчана. Сустаршыня палітрада аб'яднаных дэмсілаў Анатоль Лябецька так ацэньвае новую ініцыятыву Брусэлю. Уцягванне Беларусі ў праграмы еўрапейскага звяза – гэта, безумоўна, плюс. Калі мы заходзім з нацыянальных інтарэсаў, з інтарэсаў краіны і 10 мільёнаў грамадзянаў, якія тут жывуць. Мы гэта мушаны і павінны вітаць. З другога боку, канешне, дрэнна, што ўсё бываецца неяк за межамі адкрытага перамоўнага працэса. Некія рашэнні адбываюцца, яны выходзяць з кулуараў. Іх з'яўленне, прырода іх не да канца зразумела. Я думаю, што вот гэта такі мінус, які ўсё ж такі абцяжарвае саму сітуацыю. А так, калі Беларусь далучыцца да праграм еўрапейскага звяза, ці яны будуць датычыць адукацыі, аховы здароўя, уключэнне ў памежнае супрацоўніцтва. Я думаю, што аб'яднаныя дэмакратычныя сілы гатовы будуць несці свой унёсак у гэтыя праграмы. Журналістаў асабліва цікавіла, як Еўразвяз будзе ацэньваць, адбываецца ці не прагрэс у Беларусі. Гэта тым важней, што першая траціна тэрміну, які атрымала краіна, падыходзіць да заканчэння. Кіраўнік прадстаўніцтва Еўразвязу ў Беларусі патлумачыў, што крытэрыяў такога вымярэння сёння няма, бо трэба было мець гнуткі інструмент дыялогу. Ідэя заключаецца ў тым, што мы наўмысна не рабілі нейкай дарожнай карты альбо пакрокавай стратэгіі, бо для нас было важна, каб працягваліся пазітыўныя змены, і таму ацэнка гэтых зменаў па-ранейшаму застаецца адкрытай. Калі паглядзець на сферу медыяў, дык калі мы фармулявалі свае патрабаванні, мы мелі на ўвазе два ўзроўні. Першы – гэта ўзровень заканадаўчага рэгулявання і ўвогуле рамкі функцыянавання медыяў. А другі ўзровень мы бачылі ў канкрэтных дзеяннях уладаў. Напрыклад, дазвол на распаўсюд незалежных газетаў, альбо, напрыклад, акрэдытацыя журналістаў, паколькі не ўсе яе маюць. Заявіў сёння ў Менску кіраўнік прадстаўніцтва Еўракамісіі Жан-Эрык Гольцапфель. Нагадаю, што сёння Еўрапейская камісія агучыла праект ўсходняга партнерства, у які плануюць запрасіць і Беларусь. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз да эканамічных тэмаў. Нацыянальны статыстычны камітэт Беларусі апублікаваў звесткі пра стан розных галінаў эканомікі ў кастрычніку. Гэта быў месяц, калі ва ўсім свеце канстатавалі пачатак маштабнага фінансавага крызісу. Амаль па ўсіх пазіцыях назіраецца змяншэнне тэмпаў вытворчасці і павышэнне індэксу спажывецкіх цэнаў. Статыстыку вывучаў Ігар Карней. Згодна са справаздачай Нацыянальнага статыстычнага камітэту, індэкс спажывецкіх коштаў у студзені-кастрычніку 2008 году у параўнанні з такім жа перыядам 2007 склаў 115%. За апошні год найбольш адчувальна змяніўся індэкс коштаў у асноўнай групе харчовых тавараў. За перыяд ад студзеня да кастрычніка 2008 на мяса і мясапрадукты ён склаў 116% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага году. На муку 121%, на гародніну 124%, на малочныя прадукты 130%. Рост індексу коштаў у прамысловым сектары не такі істотны, аднак нагоды для аптымізму няшмат. Цягам толькі кастрычніка вытворчасць дызпаліва і бензіну скарацілася на 6,38% адпаведна, тэлевізараў больш чым на 8%, мінеральных угнаенняў на 12%, пракату чорных металаў амаль на 36%. На гэтым тле істотна скарачаюцца валютныя паступленні. Бальшыня беларускіх прадпрыемстваў наўпрост залежыць ад расейскага рынку. Але паколькі Расія сур'ёзна пацярпела ад фінансавага крызісу, там назіраецца істотнае падзенне попыту на імпартаваную прадукцыю. Толькі за кастрычнік валютная выручка беларускіх прадпрыемстваў знізілася на 16%. Гэта самы нізкі паказнік ад пачатку 2008-га. Больш што кажа кіраўнік аднаго з расейска-арыентаваных унітарных прадпрыемстваў Леонід Каравай. С экспортам очень-то неприятно. Можна аргументаваць, но ад гэтага выручкі не прибавіцца. Расіяне возьмуць, давай ім на реалізацыю, но когда ты выручку эту получыш, пакрыта тайнай. За што людзям выдаваць зарплату, за што аплачваць электраэнергію, МАЗ, БелАЗ, колейный, тракторный поддержат. А обычное предприятие и так у нас немного-то было своих денег. Все на кредитах висели. Усё больш продукции перекачовывая с конвейеру наупрост на склады. Паводле официальной статистики, за 10 месяцев 2008 году запасы готовой продукции выросли на 43%. Згодно со звездками на початок листопада, на складах назапасилась продукции больше, как на 2 миллиарда доляров. Цяпер, як кажа кіраўнік агенцтва дзелавых сувязяў Валянцін Лопан, гэтыя сродкі фактычна замарожаныя. Оборотку надо беречь в таких ситуациях кризиса, как прошлые кризисы учат. То, что это коснется, безусловно, сокращение будет у нашего экспорта. В Россию проблема с Украиной, же расчеты встали из-за действий Центробанка Украины. Там есть проблема, как рассчитаться даже с украинскими поставщиками, которые в Беларусь что-то везут. Целый ряд таких проявлений уже есть. За апошний час были істотна откорректованные индексы коштов и тарифов на послуги жилево-коммунальные господарки. Так, индекс оплаты послугов электрозабеспечения склал 119% у поравнанні со студенем кастрычником 2007 году. Водозабеспечение 121,5%. Газозабеспечение 190%. А ўвод у эксплуатацыю жылля увогуле паставіў рэкорд, знізіўшыся ў кастрычніку параўнальна з вераснем больш як у 5 разоў. Расказваў Ігар Карней. Праз паўхвіліны пра тое, чаго хочуць дабіцца ад беларускага ўраду прадпрымальнікі, каб маглі свабодна і спакойна працаваць. А зараз Валянцін Жданко пра тэмы, якія слухачы закранаюць у сваіх лістах на свабоду. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Міхаіл Калянкевіч з пасёлку Рудзінск Пухавіцкага раёну. У суддзе ў Беларусі існуюць сотні магчымасцяў, каб судзіць не паводле закону, а паводле так званых паняццяў. Гэта значыць падладжвацца пад тых, хто дае ім уладу і грошы. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Адказы Валянціна Жданко вы пачуеце хвілінаў праз 20. Актывісты аб'яднання «Перспектыва», якія падалі заяўку ў Менгарвыканкам на правядзенне маршу прадпрымальнікаў 15 снежня, паведамілі, што гэта будзе акцыя выключна прадпрымальнікаў. Яны маюць намер звярнуцца да лідараў палітычных партый з просьбай, каб у шэсце не ўдзельнічалі людзі з атрыбутыкай і плакатамі, што не адпавядаюць мэтам вулічнай акцыі. Патрабаванні прадпрымальнікаў носяць выключна эканамічны характар. Перадае Любоў Лунёва. На прэсавай канферэнцыі лідар аб'яднання прадпрымальнікаў «Перспектыва» Анатоль Шумченко паведаміў пра мэты акцыі. Цель данного марша – сохранить прежние условия работы для индивидуальных предпринимателей. То есть сохранить коэффициент ввозного НДС 2.0, сохранить пункт 285 указа, который разрешает нам ввозить товары происхождения третьих стран без документов и уплачивать коэффициент 1.5, создать рабочую группу. У заявцы у Менгарвыканкам организаторы просят улады дозволить собраться каля Академии наук у 13 годинов и пройти в улице Сурганова на площу Бангалор, где отбудется митинг. Лидер «Перспективы» Анатоль Шумченко поведомил, что есть два варианта развития подеев. Первый, коли улады дозволят акцию, то организаторы гарантуют обеспечение громадского парадку. Другий, у выпадку отмовы, яны сдымают себе усилякую отказность за стихийный характер маршу. Анатоль Шумченко запевнил, что у выпадку, коли улады до 15 снежня отмовятся от уведения новых мытных податков, акция проводиться не будет. Берасцейский активист перспективы Виктор Чайковский оповел, что в Берасце великими темпами растет беспрацовье. Зачинились несколько заводов, у тем лику электролямповые и электромеханичные. У Берасце шмат трикотажных фирмов, которые набывают сыровину у Туреччине и Украине. А пошним часом яны начали переводить свою вытворчесть у соседнюю Украину. Индивидуальные предпринимальники, которые не смогут платить новые мытные податки, пополнят шерохи беспрацовных. На одном из транспарантов на марше предпринимальников, який мает быться 15 снежня, будет написано «Новые умовы для ИП – годный унесок у сусветный кризис». Заявники акции заявляют, что скорочение колькости предпринимальников – злочинство сбоку уладов, бо люди будут расповсюживать товары на предприемствах и у подъездах, не уносячи у бюджет никаких податков. А проч того, экономичная эмиграция подвысится у некольки разов. Рассказывала Любов Лунева. Про схвилину, про то, как живется инвалидам. А зараз основные темы сегодняшней программы. Беларусь может взять удел у политики усходнего партнерства, коли будет отповедать европейским стандартам. Про это сегодня на пресс-конференции у Брюсселе заявила комиссар Евразвязу Бенита Феррера Вальднер. Поводле официальной статистики, и у Беларуси на тле сусветного финансового кризиса почалось изменьшение темпов вытворчести и повышение индексу споживецких ценов. Национальный банк почал боротьбу с теми, кто расповсюдживает шутки про махчимые банкрутствы. Предпринимальники заявляют, что их наступная вуличная акция будет выключно экономичной и попросить оппозицию не долучаться. Слонимский суд не стал слухать выборщиков, которые разом собирались засвечить про несправедливый подлик голосов на своем участке. Их кандидат Иван Шега не смог таким чином доказать вину старшини и секретаря выборщей комиссии. Министерство экономики Беларуси больше, как на 50% подвысило плату за транзит проз территорию Украины нафтопродуктов с России. Сегодня Международный день инвалидов. Уже год у Беларуси дейничает закон об державных социальных льготах, правах и гарантиях для особных категорий граждан, який фактично позбавил инвалидов льготов. Як живется инвалидам без льготов, какие у их перспективы працаулаткования? С протягом темы Інна Студінская. Старшиня Беларускай Республіканскай асацыяцыі інвалідаў-вазочнікаў Сергей Драздоўскі кажа, што больш за ўсё пацярпелі інваліды трэцяй групы. Іх пазбавілі льготаў на аплату лекаў. Інваліды з парушэннем апорна-рухальнага апарату не маюць цяпер льготаў на аўтамабіль. Мы лишились не льгот, и уж тем более не привилегий, а мы лишились части государственных гарантий. Вот вам первый пример. Специализированный автотранспорт для инвалидов, который выдавался, который с Нового года перестал выдаваться. 12 тысяч человек сегодня фактически не обеспечены государственной гарантией в свободе передвижения. Общественный транспорт не приспособлен. И как можно при этом говорить о дальнейшем трудоустройстве инвалида, если он просто становится немобильным? Наместник начальника управления Министерства працы и социальной обороны Рита Сушко так отказала на риторичное пытание Сергея Дроздовского. Этим законом не предусмотрено обеспечение инвалидов спецавтотранспортом. Во-первых, транспорт мы покупали в России и на Украине. То есть белорусские государственные деньги перекачивали в другие страны. Во-вторых, тут не создано станций специальных, которые могли бы обслуживать в достаточном количестве этот автотранспорт. Ну, нет машин. Было бы это производство в нашей республике, освоено, может быть, и не стал бы так вопрос. А мы перекачивали огромные деньги за рубеж. А машины приходили не самого лучшего качества. Рита Сушко распавяла, што Беларусь вырашыла ісці іншым шляхам – стварыць безбар'ернае асяроддзе для інвалідаў. Новы грамадскі транспарт, які закупляецца і вырабляецца, павінен быць з нізкай прыступкай, станцыя метро з ліфтамі, усе установы і крамы з пандусамі. А замест льготаў можна атрымаць адрасную дапамогу, кажуць чыноўнікі. Сергей Драздоўскі літаральна адной фразай патлумачыў, як складана яе атрымаць. Сегодня, например, чтобы получить адресную социальную поддержку, необходимо собрать 19 документов. И некоторые из них, скажем так, заведомо не могут объективно говорить о благосостоянии. Инвалиды уже перестали потребовать вертания льготов. Яны хочет працовать, каже Сергей Драздовский. Что до официальной статистики, кольки инвалидов мают працу, супрацовница Минпрацы Рита Сушко сказала. Напрямую вывести процент, это ни о чем не сказать. Более 500 тысяч инвалидов на учете, из них более 90 работают. Но в число инвалидов входят и дети, и инвалиды войны, старики, и 149 тысяч инвалидов от общего заболевания, получающих пенсию по возрасту. Сергей Драздоўскі аспрэчвае афіцыйныя лічбы і падкрэслівае, што гэта тычыцца менавіта інвалідаў працаздольнага ўзросту. Если брать общую статистику, около половины инвалидов работает. Практически всю эту половину составляют инвалиды более легкой третьей группы инвалидности. Что касается более тяжелых групп инвалидности, первый, второй, то там безработица составляет свыше 80%. Тут есть проблемы, погаджаются чиновники и робят крайними медиков. Они жалуются, почему? Потому что МРЭК им не дает трудовых рекомендаций. Для нас тоже это проблема, и мы пытаемся бороться, и, видимо, находим какое-то понимание. Не всегда, но находим. Ведь сегодня трудоустройство, либо направление на любую учебу, переподготовку инвалида осуществляется в соответствии с трудовой рекомендацией МРЭК. И если там будет написано «нетрудоспособен», то ни один наниматель, ни один институт не сможет принять на обучение этого инвалида. Сегодня Министерство працы поставило задачу працаўладкаваць 2,5 тысячи человек с обмежаванными магчымасцямі. Колькі насамрэч працаўладкавана, пакуль статыстыкі няма. Сёння кіраўнік гарадзенскай арганізацыі інвалідаў-вазочнікаў Сергей Цешчынка трапіў на прыём да старшыні аблвыканкаму Уладзіміра Саўчынкі і расказаў, што рашэнні ўладаў адносна безбар'ернага асяроддзя для інвалідаў не выконваюцца. Так, у адной краме ў горадні зрабілі пандус, але на ўваходзе пастаўлены турнікет, так што інвалід усё роўна не мае шанцаў патрапіць у гандлёвую залю. Старшыня выканкаму параіў інваліду напісаць на гэта пісьмовую скаргу. Ну а зараз наша пытанне, як можна палегчыць жыццё інвалідаў, адказваюць жыхары Гомеля. Чтобы уход был хороший, ну, может быть, какие-нибудь службы такие вот для помощи инвалидам, благотворительные какие-то акции такие. Для инвалидов, я думаю, лекарства какие-то дорогие, вот, может быть, помощь вот в этом плане. Пенсию по инвалидности увеличить. Нужно уважение, и нельзя человека вот тыкать в лицо, что вот он какой-то не такой. Они все имеют право жить, рожать детей, просто радоваться жизни. Социальные службы нужно, чтобы, ну, вывозить их раз в год хотя бы отдохнуть. Помощь материальную, само собой. Не какую-нибудь, а хорошую. Конечно, у нас в городе ничего для них нету. Ну, даже в автобус зайти. Вот я сейчас сходила, вот у меня полные руки. Тяжело было выйти. Ступенька далеко от тротуара. А инвалид попробуй зайди. В магазин куда-то подняться. Наверное, в автобусах сделать специальные спуски для них, чтобы им было легче зайти в автобус. Пандусы вот эти делать, чтобы им было удобнее заехать в тот же магазин, потому что они во многом обрезаны в этом плане. Например, на вокзалах мало там платформ существует, чтобы инвалид мог сесть в поезд. Ну а тех, например, кто на костылях там передвигается, поручни какие-то более удобные сделать. На вокзалах сделать специальное устройство для помощи передвижению на колясках. Тот же магазин, есть ступеньки, а большинство магазинов не оборудованы. Приходится беспомощным инвалидам ждать помощи от людей, а поблизости не всякий согласится даже подойти. Чтобы облегчить жизнь, бесплатный проезд в общественном транспорте и в маршрутках. А я про бордюры, чтобы им было удобнее передвигаться. И в общественном транспорте должны быть удобные очень подножки, для того, чтобы опять же им было очень удобно передвигаться. Ну, бордюры пониже сделать, там пандусы поставить, чтобы можно было им заезжать. Светофоры поставить, пищалки для слепых, чтобы как-нибудь облегчить им жизнь. Такие отказы мы почули у Гомелі. Ну, а зараз про маршрут чергового подорожа свободы. Питайтеся у старых людей на Глыбоччине, кто был керовником району наприкінці 40-х годов. Не откаже ни один. Затое имя змагара с советской уладой Євгена Жихара узгадає кожний. Частей добрым словом. Про вёску Христова слухайте черговую передачу серии «Подорожжі свободи». Гэтае падарожжа хвілінаў праз 20. Ну а зараз працяг гісторыі былога кандыдата ў дэпутаты Івана Шэгі са Слоніма, які спрабаваў даказаць, што адбылася падтасоўка пры падліку галасоў на адным з выбарчых участкаў. Притым у Івана Шэгі у руках было каля 60 подпісаў людзей, якія сведчылі, што галасавалі менавіта за яго. Аднак суддзя сёння адмовілася апытваць гэтых сведкаў. Пры гэтым яна спасылалася на тое, што ў Беларусі згодна з законам існуе таямніца галасавання. Паведамляе Міхал Карневіч. Сьогодні у Слонімському суді відбулося друге посідження по позові Івана Шегі, було кандидата у депутати від БНФ до старшині секретаря участкової виборчої комісії номер 17. Після вибору Іван Шега разом з сябрами ініціативної групи опитав виборників на цьому участку і висвітлилося, що за його проголосував не 21 виборник, як було записано у офіційному протоколі, а у кілька разів більше. Суду він подав 61 підпис виборників, які свідчили, що віддавали свій голос за його. На минулому посідженні Іван Шега ходайнічого обтимкав гэтых людзей апыталі ў судзе. І вось сёння суддзя не задаволіла гэтае хадайніцтва і адмовіла ў пазове. Саслаліся на выбарчы кодэкс, што нельга апытваць, бо гэта таямніца, так сказаць, галасавання. Хаця ў мене эта таямніца давно ўжо, так сказаць, раскрыта была. Незадаволеным засталося хадайніцтва і аб тым, каб у судзе былі дапытаныя старшыня і сакратар участковай выбарчай камісіі нумар 17. Дарэчы, сёння яны зноў не з'явіліся ў суд, спаслаўшыся на занятасць. Дапыталі ў судзе толькі сябраў ініцыятыўнай групы Івана Шэгі. Сем чалавек па чарзе распавядалі амаль адно і тое ж, як яны абыходзілі людзей і бралі ў іх пісьмовыя пацверджанні, што тыя галасавалі за Івана Шэгу. Адзін са сведкаў, Алесь Масюк, кажа, што такім чынам у судзе датрымалі дэмакратыю. Ну и в вынику я сказал, что у нас, как бы, ну, Шеги нема, мне кажется, необъявленных фактов, подтверждающих вину этой вот старшини и секретаря, так? То есть это, конечно, добро, что у нас есть, что люди подтвердили, или как там за руку их схопили, или как, ну, так, или так можно сказать, да? Такого нема. Ну, как бы, нема необъявленных фактов, короче, не хапая у нас таких вот этих. Тому вот отмовили взыски. Сам Иван Шега кажа, что на этом не спынится. Я не как люди бачат, что я тут абсолютно прав на все с процентов, але, ну, их ситуация такая, что по-другому они вынести решение не могли. Ну, але я тут написал заяву, буду, конечно, в областный подавать суд. Верховный, будем идти до конца. Сказав нашому радіо Іван Шега, балий кандидат у депутати білоруського парламенту. Ви на хвилях Радіо Свобода. І у гэты час у Мінську працює телефон аўтаадказнік 266-39-52. По гэтым нумарам ми чекаємо ваших водгукаў. Послухаємо один са свежих звонков. Когда вам поступает звонок про пустые кастрюли от алкашки, то вы передаете как гимн. Когда девчины собрались судить коммунизм, тоже плачете по их, что им объявлена вымова за вранье, и что они в этих вопросах совершенно безграмотны и не знают, что предусматривала система коммунизма. Об этом я частично телефоновал вам, свои мнения и своих однодумцев, а их много, то есть тех, кто жил при коммунизме. Но наши слова вы обошли и только прокомментировали за 2 секунды, а наши 2 хвилины вы проигнорировали, потому что мы били вам в глаз. Вы на хвалях Радио Свобода. Больш подрабязный огляд звонков на свободу и, у приватности, отказ на звонок гэтага слухача вы почуете у нашей наступной године эфиру приблизно праз годину. И на гэты ж звонок откажа громадский редактор Свободы на гэтым тыдні, молодевый активист, политик Максим Винярский. Ну а зараз международная тема. На гэтым тыдні сусветныя медыі кожны дзень паведамляюць пра палітычны крызіс у Тайлянде, пра паніку сярод замежных турыстаў, якія не могуць пакінуць краіну і вярнуцца дадому. Здаецца, у гэтыя дні сітуацыя паволі вяртаецца да нормы. Пра гэта мы цяпер гаворым з аглядальнікам свабоды Янам Максіміком. Што цяпер адбываецца ў Тайлянде? Ці могуць замежныя турысты вярнуцца дадому? Учора Конституційний суд Таїланду розпустив 3 партії, які складали урядову коаліцію. Суд так само заборонив прем'єр-міністру Самчаю Вангсавату, лідеру найбільшої з цих партій, займати політичні посади на протягу наступних 5 років. Суд признав, що вибори у снежні минулого року, дякуючи яким теперішній уряд прийшов до влади, були сфальшовані. Гэтким чином Конституційний суд задоволив часткове домагання опозиції, каб прем'єр-міністр Самчай Вангсават сышоў у відставку. Вангсават зробив гэта сёння. Аднак ягоныя калегі з партыі, якія не падпалі пад судовую забарону, збіраюцца ствараць новы ўрад на аснове людзей з фармальна распушанай кааліцыі. Так што не выглядае пакуль, што палітычны крызіс можа там хутка закончыцца. Ну а што тычыцца турыстаў, дык усё яшчэ 250 000 замежнікаў не можа пакінуць Бангкоку. Ян, вось гэта рашэнне Канстытуцыйнага суду, якое фактычна паслала ўрад у адстаўку. Наколькі гэта тыповая сітуацыя для Таіланду? Падобнае рашэнне Канстытуцыйны суд прыняў ужо ў мінулым годзе, калі распусціў палітычную партыю былога прэм'ер-міністра Таксіна Шынаватры. аналітыкі кажуць, што свежа зрынуты прэм'ер-міністр Ванг Сават быў фігурантам шынаватры, які мае вельмі моцную падтрымку сярод тайландскага сялянства. Ну а апазіцыя, якая дамаглася адстаўкі Ванг Савата, мае падтрымку пераважна сярод гарадскога насельніцтва. Так што тут маем не толькі палітычнае, але і сацыяльнае супрацьстаянне ў Тайландзе. Я некаторыя аналітыкі адзначаюць, што такая сітуацыя можа перарасці ў грамадзянскае супрацьстаянне. Калі не будзе дасягнуты кампраміс паміж урадавай кааліцыяй, якой фармальна ўжо няма, а апазіцыяй, дык уладу ў краіне можа ўзяць армія, як ужо шмат разоў было ў найвейшай гісторыі Тайланду. Шмат што будзе залежаць ад пазіцыі тайландскага караля, 81-гадовага Пумібона Адульядэта. Да гэтай пары кароль быў найвышэйшым арбітрам у такіх крызісных сітуацыях. На каго ён пакажа, як на будучага прэм'ер-міністра, той хутчэй за ўсё і возьме выканаўчую ўладу ў краіне. Расказваў Ян Максімюк, адразу пасля выпуску навінаў агляд лістоў на свабоду. Двадцатая тридцать у Минску, ля микрофона Юрай Збушляков, у эфиры новины «Сёння ў свеце». Міністры замежных справаў краін НАТО пацвердзілі, што падтрымліваюць планы ЗША размясціць у Еўропе элементы амерыканскай сістэмы проціракетнай абароны. Таксама міністры пагадзіліся пачаць паступовае аднаўленне кантактаў з Расіяй. Дзяржсакратарка ЗША Кандаліза Райс заклікала Пакістан зрабіць тэрміновыя крокі ў супрацоўніцтве з Індыяй для расследавання нападаў у Мумбаі. На поўначы Іспаніі ў краіне баскаў пры нападзе, які, як мяркуецца, учынілі сепаратысты з групоўкі ЭТА, загінуў чалавек. Улады Тайланду заявілі, што міжнародны аэрапорт Бангкоку пачне працаваць у чацвер. Вяртанне дадому чакаюць амаль 350 тысяч замежных турыстаў. Новаабраны прэзідэнт ЗША Барак Абама прызначыў губернатара штату Нью-Мексіка Біла Рычардсона міністрам гандлю ў будучай адміністрацыі ЗША. Вы слухаеце Радыё Свабода, зараз пра падзеі, звязаныя з Беларусю. Прапанова Еўрапейскай камісіі аб удзелі ў палітыцы ўсходняга партнерства актуальная і для Беларусі, аднак краіна, каб стаць удзельніцаю гэтай палітыкі, павінна адпавядаць еўрапейскім стандартам. Пра гэта сёння заявіла камісарка Еўразвязу ў пытаннях замежнай палітыкі і палітыкі добрасуседства Беніта Ферэра-Вальднер. Міністэрства эканомікі Беларусі больш як на 50% падвысіла плату за транзыт праз тэрыторыю краіны нафтапрадуктаў з Расіі. Новыя тарыфы пачнуць дзейнічаць з 1 студзеня. Арганізатары рыхтаванага на 15 снежня маршу прадпрымальнікаў заявілі, што падчас акцыі будуць выстаўленыя патрабаванні выключна эканамічнага характару. Слонімскі суд адмовіў былому апазіцыйнаму кандыдату ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў Івану Шэву ў задавальненні пазову да старшыні і сакратара ўчастковай выбарчай камісіі. Суддзя адмовілася апытваць сведкаў, якія пісьмова пацвердзілі, што галасавалі за Шэву. Абапіраючыся на сведчанні выбарнікаў, былы кандыдат дамагаўся прызнання фальсіфікацыю пры падліку галасоў. Іван Шэга абскардзіў сённяшнюю пастанову суду. Менскі гарвыканкам не дазволіў актывістам Маладога фронту праводзіць пікет на плошчы незалежнасці ў Менску. На пазамінулым тыдні прадстаўнікі Маладога фронту падалі заяўкі на пікеты, прымеркаваныя да гадавіны распаду Савецкага Саюзу. Нацыянальны банк Беларусі заявіў пра намер змагацца з асобамі, якія пераконваюць кліентаў не размяшчаць укладаў у беларускіх банках. Паводле начальніка ўправлення інфармацыі Нацыянальнага банку Беларусі Анатолія Драздова, тых, хто сее паніку, могуць прыцягнуць да крымінальнай адказнасці. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму і неўзабаве прапануем вам падарожныя нататкі нашага карэспандэнта з вёскі Хрыстова Пастаўскага раёну. Бадай, першае, што прыцягнула ўвагу з метра Бартосіка, быў драўляны крыж, які ён называе шэдэўрам. А зрабіў яго мясцовы фермер. Паслухайце фрагмент размовы. У мяне тут такое, гэта па наследству перадаецца. А што вас прымусіла ставіць гэты крыж? Як ён тут стаяў? Видел, как ломали этот крыш. Напоили тракториста. Специально напоили. И он тогда на этом трактором вроде бы случайно зацепился и сломали этот крыш.

і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў. Слухачам адказваў Валянцін Жданко. Наш адрас у Беларусі ранейшы 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Пішыце на свабоду. Звярну вашу увагу, што заўтра прыблізна ў гэты час на нашых хвалях новы выпуск перадачы «Беларуская Атлантыда» Вячаслава Ракіцкага. Партызан – гэта чалавек, які ўдзельнічае ў вайне, хаваючыся сярод мясцовага насельніцтва. Партызаны пазбягаюць адкрытых сутычак з праціўнікамі, выкарыстоўваюць супраць яго тэрарыстычныя акцыі. Філёзаф Валентын Акудовіч перакананы, што ўсё гэта не тычыцца беларускага партызана. Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны на нашых хвалях асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы. Беларусь можа ўзяць удзел у палітыцы ўсходняга партнерства, калі будзе адпавядаць еўрапейскім стандартам. Пра гэта сёння на прэс-канферэнцыі ў Брусэлі заявіла камісар еўразвязу Беніта Феррера Вальднер. Паводле афіцыйнай статыстыкі, і ў Беларусі на тле сусветнага фінансавага крызісу пачалося змяншэнне тэмпаў вытворчасці і павышэнне індэксу спажывецкіх цэнаў. Нацыянальны банк пачаў барацьбу з тымі, хто распаўсюджвае чуткі пра магчымыя банкруцтвы. Прадпрымальнікі заяўляюць, што іх наступная вулічная акцыя будзе выключна эканамічнай і папросяць апазіцыю не далучацца. Слонімскі суд не стаў слухаць выбаршчыкаў, якія разам збіраліся засведчыць пра несправядлівы падлік галасоў на сваім участку. Іх кандыдат Іван Шэга не змог такім чынам даказаць віну старшыні і сакратара выбарчай камісіі. Міністэрства эканомікі Беларусі больш як на 50% падвысіла плату за транзіт праз тэрыторыю краіны нафтапрадуктаў з Расіі. Ну, а зараз прапаную вашай увазе падарожныя нататкі з Дмітра Бартосіка, які пабываў у вёсцы Хрыстова Пастаўскага раёну. Беларусь справедліва называюць краінай крыжоў. Здаецца, няма такой беларускай вёскі, дзе бы не стаялі простыя драўляныя, аздобленыя выразамі альбо каваныя крыжы. Але некаторыя глядзяцца сапраўднымі шэдэўрамі, як, напрыклад, драўляны крыж у маленькай вёсцы Хрыстова, што на Пастаўшчыне. Высокі, з тонка зробленымі промнямі вакол распяцця, аздоблены кветкамі, абкружаны ланцугамі. На гэтым крыжы зроблена столькі дробных дэталяў, што не спыніцца каля яго немагчыма. А зрабіў крыж хрыстоўскі фермер Міхал, каржакаваты задуменны спадар перад пенсійнага веку. У мяне тут такое, гэта па наследству перадаецца. А што вас прымусіла ставіць гэты крыж? Ну як, ён тут стаяў, відзіў, як ламалі гэтыт крыж. Напаілі трактарыста, спецыяльна напаілі. И он поминает трактором, вроде бы случайно зацепился и сломали этот крыш. У спадара Михала есть мара зрабіць свой уласны музей, прысвечаны Христову. Апантаны гэтай ідэей, ён тягне усю старызну з наваколля. Давняя моя задумка. Як это правильно сказать? На все стороны, ну, все что, что есть, то и будет. Что старинное вот так вот. Ну, гэта калавроты, ну, ручнікоў можа. Пакуда што нет. А так, утвар, гэта ўся старынная. Башыны могуць быць старыя, мотацыклы. Асноўны матыў стварэння музея, каб што-небудзь асталося ад вёскі. Хоць на бумагах, што была такая вёска Хрыстова. У Міхалавай адрыне стаяць два 401-й москвічы, якія мелі мянушку «Сталінская радасць», а таксама некалькі мотацыклаў, адным з якіх Міхал ганарыцца асабліва. Этот мотацыкл наградны жыхара. І вот міліцянер, который застрэліў яго, яго гэтым, ну, гэта міліцянера наградзілі гэтым мотацыклетам. А што это за мотацыкл? Это не немецкі? Не, это савецкі Іж-49. Да, самыя першыя. прозвішча таго міліцыянта не памятае ні Міхал, ні ягоныя суседзі. А вось імя Яўгена Жыхара на Пастаўшчыне і Глыбоччыне гучыць да сёння, як міф пра Робіна Гуда. Нарадзіўся гэты чалавек у 1925 годзе, падчас акупацыі вучыўся ў пастаўскай настаўніцкай семінарыі, быў актывістам СБМ, пасля чаго вучыўся ў Дальвіцкай школе выведкі. Па вайне вярнуўся на радзіму, дзе паспеў папрацаваць настаўнікам, але МГБ становіцца вядома пра выведкавую школу. Ад 46 году да смерці ў 1955 Жыхар знаходзіцца ў стане вайны з мясцовым МГБ, партыйнымі органамі і прадстаўнікамі савецкай улады. Ён стварае партызанскі атрад з аднадумцаў, які амаль 10 гадоў займаецца дыверсійнай дзейнасцю, не без дапамогі мясцовага насельніцтва. І хоць мясцовыя людзі не надта імкнуцца гаварыць на тэму Жыхара, схаваць свае сімпатыі ім не ўдаецца. Як, напрыклад, вось гэтай старой. Звярніце увагу, хто для яе свае, а хто чужыя. Ночы там прыходзяць і дапрашваюць, чаго, што. Так яны што так гэтым і займаліся гэтым. Многа іх тут так і пастралялі ў вёсцы, вострылялі. У майго ж ужо хазяіна, малы ж быў, некі ж быў зрабіўшы аўтамат дзеравяны. Ну і нехта ж ужо адказаў ім, ну рабёнак іграўся. І прыйшлі кацёнка, каўзялі, вядзі паказывай, які гэты аўтамат. Это НКВД прыехала? Свае, да? Свае. У людзей адбіралі бо пярыны, там усё такое, і сядзелі ў лесе, там хаваліся. А у іх была нейкая мэта? Ну, як мэта? Ну, ждалі ж, што пэўна, што ўжо власть другая, якая будзіце, гэта. Я ўжо не першы раз сутыкаюся з сітуацыяй, калі імя антысавецкага партызана памятаюць. Прычым нават не кожны адкажа, якія подзвігі той зрабіў. Але сам факт антысавецкасці надае герою пакутніцкі арэол, гаворыць 80-гадовы дзядуля. Такое было кіно, значит, чапаю кіно. Сёння прыходзь красны, заўтра белы. І каму было верыць? Невядома, га? Ані былі ўсе тыя хорошие, нормальные люди, загадочные. Якія не бандиты, ничего. А так уже и не получилось. Вы знаете, что это такое за дата 17 сентября? День, коли сюда вошла Червоная армия. И с пупами. В 39 году пришли нас освободить от земли, от работы. Забили на пьяницу, от работы. Так вот эти тут люди были. И они не знали, куда податься. А чем они занимались? Значит, ну, что они? Вот магазин оберут. Двух присяжных советов забили вот так. Куда податься, кто и знает куда. Одна кажется, вот зараз, сказать, вот, опять советы пойдут назад. А люди чекали, что советы пойдут назад? Чекали, чекали. Я вам скажу честно так, никто их надто не любил. Этих. При Польше была культура, и гэтка бардака не было. Глядь нормально, все раз, бурьяны его. Если ж не хлеб, то глядится, а? Али мы скоро закончится. Молодежь, работать и будет, а старики подохнусь. Вы на хвалях Радыё Свабода. Пра свае сустрэчы ў вёсцы Хрыстова Пастаўскага раёну расказвае Зміцер Бартосік. Хрыстова – вёска, якая дзецьмі напаўняецца толькі летам, падчас канікул. Тут жывуць пенсіянеры. Самы яркі прадстаўнік Хрыстова – Люцыян Шчасны. Ягоная бліскучая сатыра ўжо гучала пазалетась на нашым радыё. З тае пары муза хрыстоўскага паэта стала больш сумнай. Ён напісаў кнігу «Рэквіем па Хрыстове». Вось моя краіна вымірання, дзе вясельній радасці нешмат. Ёсць вятроў няспынныя рыданні, лямаль пустых вясковых хат. Рынцой навек, што не заснулі, з хат выходзіць некалькі бабуль. Тут рэформы ўлады ўсе згарнулі ў вялізны неразвязны куль. Вёскам у лукашэнкаўскім раздоллі не пажыць ніколі залатым. І маё Хрыстова лепшай долі дачакаецца на свеце тым. А чаму рэквіем? Чаму рэквіем? Таму што гэта смерць. Ну, в'язджаеш у вёску, не складаецца ўражэнне, што, ну, так што гэта вёска не больш. Ну, лічы, што, ну, дык а што, як нема Хрыстоўцу, дык нема ж ужо і Хрыстова. Жылі цудоўныя людзі, працаўнікі, воіны. Ну, а потым, от, большевики, і цяперашній час їх і загубив. Поглядіть, які кругом вёски. Заполяні, Міхалова, Турчини, Петровичі, Дарової, Станєлєвичі, Вовки, кожен день траурні марші. А молодые, кто не родился, кто утек, кто был, потому что жизнь же тут немагчима, то уж все разрабили, порастягивали чиновники по своих кишенях, хотя я трошку и боялся, а теперь я уже ничего не боюсь, мне уже скоро так помирать. Пару суток у каталажца, и от меня уже ничего не застанет. Ну, эти изброшенные думки. Это не изброшенные думки, это рецаизность наша сумная. За Сталиным складались небезпечные сатиричные вірші. Складалися, ну, вони про сутки вже того складальщика забирали і відправляли на Колыму. Дякую Богу, тепер же це не робиться, напевно, ми даже чекаємося того часу. Могуть і... Ну, Колыма за межою вже. Да, нічого, можуть, можна орендувати, це нічого. Євгена Жихара старий Люціян пам'ятає сам, бо однойчі бачив його у лісі. Это они зробили, что он был бандит. Ему ничего не заставалось, как быть бандитом. Во-первых, он же служил немцам. Вот. Ну и, конечно же, уже все, а им же ходили целые отряды чекистов. Ну и приходилось отстреливаться и грабить. Треба ж было нечто есть. И пропаганда шла, что он и злодей, и бандит. Ну, я не скажу, что. Я его сам бачил. Вот там лясок есть, а яны ішлі, гэта яе страпкі за ім па пятах. І ён кінеў каня, а мы малыя кароў пасцілі. І вот і ён тады там праз балоты пашоў некуды ж усё. Хто проціў быў бальшавікоў, той ж быў бандыт, праўда? Ну, ён проціў іх. І не надо казаць, што ён там каго аграбіў. Ён аграбіў гэтых усіх такіх, знаеце. Так што пра Жыхара я... Тое, што Беларусь нацыя паэтаў, можна пераканацца ў любой вёсцы, і для гэтага не абавязкова шукаць таго, хто піша ў рыфму. Часам адказ на простае пытанне будзе нагадваць выдатны белы верш. Менавіта такі, які я пачуў ад яшчэ не старой кабеты Ганны, якую хвалюе тое ж, што і шчаснага, паступовае выміранне некалі багатага краю. А уже вёсочки вымирают, это самое страшное. Вот едешь у нас по вёсочках, от которых мы знаем людей, вот такие великие вёски, такие домики хорошие. Столько мои детки ходили в школу, это ж была такая красота, только чуешь там выпускные, там свадьба, там молодёжь где-то собралась, а там ещё. А теперь только такие выпускные, там помёр, той помёр, ещё один дом пустый. Едешь про звёздку вечерочком, глядишь через две, через три домики, як свечечка, лампочка тусклая, горить у доме у одной комнатки, и все. И такое ощущение, душа вот прямо кровью заливается, что это вот чекает человек один сядить и чекает своей опошней минуты. Вот пока это огонек, и глядишь, только огенчики это гаснуть и гаснуть и гаснуть. Прагучалі падарожныя нататкі з Дмітра Бартосіка, ну а зараз Віталь Сямашка пра сваё падарожжа, у якое ён пайшоў літаральна пешкі. Вандроўка ў суботнікі, што найвішэнню памежнай зоне, падалася мне ў літаральным сэнсе ці не самай доўгай. Да вёскі давялося каля 15 кілометраў ісці пехатой. Я не наракаю, суботнім жа днём. Падарожжу не перашкаджалі праезжаючыя аўто. Ды дзень выдаўся ўдалым, сонечным, шыбуй сабе на здароўе. Бадай за апошнім мясцовыя са мной не пагадзіліся. У суботніках ля мяжы савецкі застой ды агра без межы. Маё падарожжа ў суботнікі, што найвейшае. Падарожжа Віталя Сямашкі ў суботнікі ў гэтай жа гадзіне эфіру заўтра. Дарагія слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.